Άκουρε Αποστολή. Για χαρά. Εβδομάδα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σε πιάσει κάποιο να πιάσει τηλέφωνο, πώς παίρνουνε γυμναστηριακή και η φιλενάδα σου. Δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτό. Ναι, δεν μου λες, Αποστολή, θέλω να σου πω ένα περιστατικό. Για πες. Είμαστε απόστρατοι και είχαμε πάει στη συγκέντρωση. Ήμασταν Όθωνος και Αμαλίας και είχαν εκεί τα ΜΑΤ για να μας πρόξουνε. Κάποιος συνάδελφος δικός μας απόστρατος έβγαλε και τους έδειξε την ταυτότητα που μας τροφοδοτούν εμάς σαν απόστρατοι να έχουμε μια ταυτότητα τυπική με τη στολή μας. Και γυρνάνε και λέει ο επικεφαλής εκεί πέρα, καλά, εσείς τι δουλειά έχετε ρε παιδιά με αυτούς εδώ πέρα. Θέλαμε να ανέβει πιο ψηλά η Ελλάδα, αυτό μου το είπε κι άλλος. Να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα. Αυτό άκουσα εγώ τουλάχιστον. Ήμασταν εδώ για να πάει καλύτερα η κυβέρνηση, γι' αυτό ήρθαμε. Ναι. Έλα, ρε Αποστολάρα. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι δεν ξανακατεβαίνω σε πορεία. Γιατί? Γιατί εγώ κατέβηκα για να πέσει η κυβέρνηση. Μπήκα κατά λάθος στον μπλοκ αυτόν που ήθελε να ανέβει πιο ψηλά και γίναμε μαλλιά κουβάρια. Και τελικά θα πάμε πιο ψηλά. Τίποτα. Ναι, τελικά ήταν αυτή πιο πολύ. Ναι. Μεγάλη πλειοψηφία αυτών που διαδήλωσαν είχαν το αντίθετο αίτημα. Να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα. Ας πάμε τότε. Ναι. Επίσης, αυτό με τον ανασχηματισμό. Καλύτερα να βάλει τον Άδωνη υπεύθυνο για τον ΟΣΕ. Γιατί όπου πάει κατά τα κάνει. Τον ΟΣΕ, πόσο ποιο κατά να τα κάνει. Το ακούω. Αν και δεν τον είχαν απογοητεύσει και οι προηγούμενοι, καλά πήγε. Όχι, όχι. Αλλά ο Άδωνη το έχει πάρει βάρνα από υπουργείο σε υπουργείο, κατά τα κάνει παντού. Ναι, καθένα με τα ταλέντα του τώρα, μην κρίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά φωνάζει κιόλα. Είναι ωραίο αυτό. Ναι, ναι, σωστό. Δεν υπάρχει συγκάλυψη. Τελεία! Αποστολέ, έλα. Καλό μεσημέρι, συντροφάκο, τι κάνεις? Καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, επειδή παρακολουθούμε τηλεόραση την Βουλή και ειδικά το Θανάση τον Παφίλη, ο οποίος είναι ένας φοβερός και κομμουνιστής και ξέρει ακριβώς τι λέει. Να μας πούνε αυτοί που είναι στο επιτελείο, στο κολοκουχανίο, δεν ξέρω πώς θα το πω, της κυβέρνησης, τι γενεύανε οι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας τρεις και μάλιστα την άλλη μέρα στον τόπο του δυστυχήματος. Αν μου απαντήσουν αυτό, θα χειροκροτήσω κι εγώ και θα πω, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, ο ελληνικός λαός έκανε λάθος, όπως λέει ο Βαραβάς με τον Ιησού από τον Βλάκα του Κυριάρη. Όταν ο Πόντιος Πιλάτος βγήκε και είπε θέλετε Ιησούν ή Βαραβάν, οι πολλοί είπαν Βαραβάν. Είχανε δίκιο? Όχι είναι η απάντηση. Αλλά αν δεν με απαντήσουνε, θα πρέπει να τους πω το εξής και απευθύνουμε σε όλους. Ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία, αν μπορώ. Βάλτε κουκούλα και πάμε. Ωραία. Για τον κύριο Κυριαζίδη, που τον κατηγορήσανε ψευδός ότι ξέρω εγώ είναι μισογύνης και είναι υποστηρικτής της Πατριαρχίας, επειδή είναι αστυνομικός, πρώην αστυνομικός άνθρωπος. Εγώ θέλω να το καταγγείλω. Προειδεασμοί είναι αυτοί τώρα. Αν δεν ξέραμε ότι είναι αστυνομικός, θα λέγαμε τα ίδια. Όχι, βέβαια. Αυτό είναι κατηγοριοποίηση. Αυτό δεν είναι άδικο, δεν είναι ρατσισμός. Πάρα πολύ. Είναι. Πολύ. Το ίδιο λέμε. Αυτή την καταγγελία θέλω να κάνω. Θα ακουστεί. Αμέ. Ακούλε. Όχι, θα φημωθεί, είναι δυνατόν. Καταγγέλλει τον ρατσισμό και δεν θα το πούμε. Έλα, Αποστολή! Έλα! Με την πρώτη, ρε φίλε, είσαι θηρίο τελικά. Απίστευτο, λέγε. Τώρα, με αφορμή που άκουγα εδώ την εκπομπή, ότι βγήκε ο Γιωργάκης να μιλήσει. Για το αν θα ανατραπεί το καθεστώς κατάχρησης της εξουσίας από τις ελίτ και τα καλυστημένα. Ο οποίος στις εθνικές εκλογές έκανε προεκλογικό σποτ τη γέφυρα στο έργο στην Πλάζ που έχει φτιάξει ο Πελετηδάρα στην Πάτρα. Και πώς να μην θέλει να μιλήσει, ας πούμε, στο κοινοβούλιο που θα είχε ακροατήριο, γιατί τον είχα δει σε ένα καφενείο πριν τις εθνικές εκλογές, μιλάμε εκείνη την εποχή. Μιλάει σε πέντε παππούδες. Τώρα βρήκε ακροατήριο και βγήκε να πει τα δικά του. Καλό. Καλό, καλό. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Για το sacralization of the room παίρνω. Sacralization of the room. Ναι, για πείτε μου, ποιο room όμως, να ξεχωρίσει ποιο room. Γιατί room και εδώ που είμαι, εδώ πέρα είναι room. Το στούντιο το λέμε room. Δεν ξέρω, εγώ παίρνω για το sacralization of the room και πήρα να πω ότι υπάρχουν κλινικές περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι η γυναίκα αυτή παίρνει το χρυσό. Εκεί δεν είναι κλινικό το πρόβλημα. Μόνο, δεν είναι μόνο κλινικό, είναι και. Αν το πούμε κλινικό, νομίζω ότι σίγουρα παίρνει το χρυσό. Είναι και ασχετοσύνη, είναι πολλά. Πάντως να θυμάσαι, sacralization of the room. Το ξεχνάω τώρα, το ξεχνάω. Sacralization of the room. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Hellenic Train δεν είναι ιταλικό δημόσιο. Περίπου. Κάτσε, μισό λεπτό μιλάω στους τηλεφωνικούς. Ναι. Οπότε ο ακροατής καλά λέει ότι πρέπει να κλείσει το δημόσιο. Θέλεις ποιος ακροατής. Πολύ σωστά το είπα, ακροατής. Να κλείσει το δημόσιο. Το ιταλικό, γεια. Καλησπέρα κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ναι, ναι, καλά το λέτε. Έχουμε ξαναμιλήσει. Αν θυμάστε. Η δεξιόφατσα είστε. Με θυμάται που με θυμάστε. Ναι. Δεν είναι σας θυμάμαι, σας θυμάμαι. Καταγεγραμμένα είναι αυτά για να ξέρουμε στην πρώτη ευκαιρία. Δηλαδή, πώς γράφανε στις σφαίρες παλιά όνομα, ας πούμε, στα Western. Εμείς το ίδιο στην κονσέρβα πάνω. Και έχει κάθε κονσέρβα έχει όνομα. Τώρα μου δίνετε πάσα γιατί υποτίθεται ότι αυτά είναι πρακτικές των δεξιών. Σας βοηθάω. Οι σφαίρες είναι των δεξιών. Εμείς στην κονσέρβα. Α, τέλος πάντων, εντάξει. Ας το παραβλέψουμε και να πάμε παρακάτω. Όπως είδατε, αυτό που σας είχα ρωτήσει. νομίζει σε ένα παλιότερο τηλεφώνημα, αν όχι ο Μητσοτάκης, ποιος, το ρώτησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Να φύγει ο Πρωθυπουργός, αυτό θέλετε, έτσι είναι. Και να έρθει ποιος. Και να έρθει ποιος. Αυτό είναι το ερώτημα. Και με τι πρόγραμμα. Καλά, γενικώς είναι μια τακτική, είναι η πολιτική τους, ότι τύπου εμείς είμαστε κι άλλος κανένας. Είναι. Τώρα δύο χρόνια έτσι θα πάνε. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης και ας με έχετε σταμπάρει σαν δεξιό. Ωραία. Εσείς δεν είστε αυτής της άποψης γιατί θα το γλυκοβλέπατε και λίγο για Βελόπουλο. Γι' αυτό. Ας μην αρχίσουμε τώρα την ορματολογία. Εγώ θα ήθελα να προτείνετε, όπως είπα, και εσείς σαν εκπομπή, που είστε υποτίθεται πιο προχωρημένοι, πιο εξωστρεφείς, πιο δημοκρατικοί, τις εναλλακτικές που έχει ο ελληνικός λαός. Εγώ θα πρότεινα Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη όμως μαζί. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο και πήγε πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι κάνει ο Ανδρουλάκης, αλλά εγώ σας λέω ότι ο Μητσοτάκης. Γιατί κάνει ο Μητσοτάκης, έλα καημένε τώρα. Πήγει. Ποιοι θα αναλάβουν μετά, ποιο θα αναλάβει. Αυτοί δεν μπορέσανε μεταξύ του να φτιάξουν μια σοβαρή πρόταση μορφής. Γιατί πρόταση μορφής κάνανε κανονικά. Κάνανε, ας το πούμε, έτσι. Κάτανε και συνεδριάζανε για το κείμενο από ό,τι διάβασα. Στο δικό σας site το διάβασα. Πώς θα γίνει, δεν θα συνεδριάσουν, δεν πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κείμενο. Αυτή είναι η διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα τόσο δύσκολο του ήταν να συμφωνήσουν, δηλαδή ο καθένας ήθελε να κάνει το δικό του παιχνίδι. Γιατί, ωραία, να φύγει ο Μητσοτάκης, να έρθουν οι άλλοι, αλλά ποιο θα είναι αφεντικό. Γιατί είμαστε και στη χώρα του, ποιο θα είναι αφεντικό. Ποιο θα είναι διευθυντή. Εγώ προτείνω να πέσουν οι μάσκες και να είναι ο Λάτσης κατευθείαν. Δεν ξέρω αν θέλει ο άνθρωπος να αναλάβει. Θέλει ή δεν θέλει, έχει αναλάβει έτσι κι αλλιώς. Εγώ προτείνω να είναι ο Λάτσης κατευθείαν και τώρα να συζητήσουμε ποιο θα δίνει αναφορά στο Λάτσι να το συζητήσουμε. Αλλά να είναι κατευθείαν τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τόσα χρόνια πια. Εγώ το ακούω αυτό. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, κάποιος άνθρωπος. Και βέβαια το ακούτε εσείς. Αν δεν το ακούγατε εσείς, δεν ψηφίζετε αυτό που ψηφίζετε. Απλά έχουμε βάλει τα τσικότα του καραγκιόζητες να παριστάνουν τα ανδρίκυλα των εφοπλιστών. Κάποια στιγμή ξεφτυλίστηκαν κι αυτοί. Πάμε κατευθείαν στους εφοπλιστές να τελειώνουμε. Δεν θα ήταν και άσχημο, αφού τα έχουν καταφέρει. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι άσχημο, αγαπητέ. Γίνεται τόσα χρόνια με άλλους μπροστινούς. Βγάλε τους μπροστινούς που είναι καραγκιόζητοι. Ένας επιχειρηματίας που έχει πετύχει και έχει μια επιχείρηση υγιή και χωρίς να χρωστάει αυτά. Υγιή, όλοι αυτοί οι υγιέστατες επιχειρήσεις έχουν. Εργασιακά δικαιώματα. Έτσι είναι υγιέστατες οι επιχειρήσεις τους. Ασφάλεια στη δουλειά. Εκεί να δεις. Υποφέρουν οι άνθρωποι του Λάτσι, του Βαρδινογιάννη. Όχι, καλέ, δεν θέλω να πιστεύω, είναι δυνατόν. Τώρα ειρωνεύεστε. Όχι, αποδείξτε το. Τι να αποδείξω, ότι ειρωνεύεστε. Ναι, δεν μπορείτε. Λοιπόν, ωραία. Δέχομαι ότι δεν ειρωνεύεστε. Ωραία, αφού, λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πετύχει στις επιχειρήσεις τους, γιατί να μην αλλάξουμε και την Ελλάδα, γιατί και η Ελλάδα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Είδες που τα βρίσκουμε. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι την επιχείρηση που λέγεται USA την ανέλαβε ένας επιχειρηματίας. Να το. Ας μάθουμε μπαλίτσα και εμείς από τους καλύτερους. Δεν είναι πολιτικός ο Τραμπ, επιχειρηματίας είναι, έτσι δεν είναι. Είναι επιχειρηματίας Ναζί, ναι, αυτό. Επιχειρηματίας ήταν. Ο Ναζί είναι ο άλλος, συμπερδεύτηκα, συγγνώμη που χαιρετάει ναζιστικά, ναι. Αυτοί να αναλάβουν αυτοί, ναι, οι αντίστοιχοι. Η δική μου πρόταση λοιπόν θα ήταν να φύγει ο Μητσοτάκης και να αναλάβει ένας επιχειρηματίας που να αποκτήσει θεσμικό ρόλο. Είδατε, το βρήκαμε σιγά σιγά, να δεν ξεκινήσατε με αυτό, αλλά σας έφερα εκεί. Μπράβο. Με φέρατε εσείς ή σας έφερα εγώ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ήρθαμε μαζί. Εγώ νομίζω ότι εγώ σας έφερα. Βρε, δεν γαμιέται τώρα ποιος ήρθε, ποιος έφερε. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Σημασία έχει να πάμε. Αυτό, να πάμε. Και εγώ εκεί θέλω να καταλήξουμε. Σημασία έχει να πάμε. Χαίρομαι που αυτή τη φορά. Το πάμε κεφαλαίο και τελίτσες ανάμεσα. Είναι πολύ, γιατί κάναμε μια πιστεύω επικοδομητική συζήτηση. Άκου λέει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τη δοξασμένη Δράμα. Μας κάνατε παγκοσμίως γνωστοί με τα. Όχι τώρα, όταν γίνεται Μπορντό. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Είναι μια περιοχή που μπορεί να γίνει το Μπορντό της Ελλάδας. Τώρα θα γίνουμε Μπορντό, βέβαια. Μπορντό, δεν ξέρω, καφέ, κόκκινο Βουργουνδίας, να το δούμε. Μπορεί να γίνουμε και να πέσει και το άπλετο μαύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ήδη είναι μαύρη η Δράμα. Με όλα αυτά τα κοπρόσκυλα που κατά καιρούς μας βγάζει στην επιφάνεια. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Έχει Λατινοπούλου, ρε, εσύ εδώ στην Δράμα έχει οπαδούς. Να τρελαθείς, τίποτα, το τίποτα. Καλά, πυροβολημένοι είναι σε όλες τις πόλεις, δεν είναι μόνο στη Δράμα, μην το ψάχνεις. Δεν είστε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή έχει βλαμμένους παντού. Δεν βάλαμε τους βλαμμένους σε ένα μέρος μόνο στον τόπο, τους σκορπίσαμε. Δηλαδή φτιάχνεις τους βλαμμένους και τους πετάς σαν μπίλες πάνω στο τραπέζι. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ στη Δράμα, εμείς, εάν δεν ήταν χωριστοί εδώ, η Δράμα θα ήταν κάτω από το μηδέν. Η αριστερά, το κομμουνιστικό κόμμα, να μιλάω αριστερά και λέω μαλακή, το κομμουνιστικό κόμμα θα ήταν κάτω από το μηδέν. Τόση μαυρίλα δεν υπάρχει. Εγώ με αυτή την κυρία Ζήκου Σαντοπούλου με χωρίζει χάος, χάος πολιτικό. Με τη ζωή μου, ρε, βρήκες εσύ, όχι με τη Λατινοπούλου. Όχι, εγώ θέλω να πω για αυτή την Κωνσταντοπούλου. Όχι, η Λατινοπούλου την ψήφισε εδώ στην Δράμα, να τρελαθώ. Τελείως. Όχι, την ήξερε, τέλος πάντων. Και με χωρίζει χάος πολιτικό. Εσύ, βρε, αστυνόμε μπάτσο, μπάτσο παπαδιαριό, όλοι εδώ στη Δράμα. Βγαίνει και τη λες, έχει τέσσερα παιδιά και άλλοι έχουν τέσσερα παιδιά. Πρέπει να την προσφωνήσεις έτσι, να πάει να κάνει ένα παιδί και να. Τέλος πάντων. Κάνε κανένα παιδί, μου είπατε, κύριε Κυριαζίδη, και να υιοθετήσω. Αύριο εμείς έχουμε συλλαλητήριο η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κομωτινή συνταξιούχη. Θα έρθει ο Δήμος ο Κουμπούρης από Αθήνα και συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Τώρα Κομωτινή και μετά θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τι να κάνουμε, είμαστε στον δρόμο και εμείς συνέχεια. Θα μας δώσουν τα επιδόματα. Ανοίξτε τσάντες. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Yeah. Αποστολή, έχω μια ερώτηση. Ό,τι αφορά το θέμα τρένοσε, δεν έχει πουληθεί στους Ιταλούς. Το κομμάτι έχει πουληθεί στους Ιταλούς. Ένα μεγάλο κομμάτι, τώρα δεν ξέρω το ποσοστό ακριβώς. Δεν έχει ακουστεί τίποτα όμως για το κομμάτι που έχει πουληθεί στους Ιταλούς. Πώς δεν έχει ακουστεί μόνο τίποτα, όλη την ώρα αυτό λέμε. Τι λέμε δηλαδή, δεν έχει. Ότι ένα κομμάτι έχει πουληθεί στους Ιταλούς. Ποιο κομμάτι έχει πουληθεί. Αυτό, 1-0. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Yeah. Έχεις καταλάβει κι εσύ, όπως κάθε νοήμων Έλληνας, ότι ο στόχος τους είναι η συγκάλυψη με πάντιους τρόπους όχι μόνο των κυβερνώντων, αλλά και της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης όλων των ευρωνατοϊκών κομμάτων. Θα πάνε στο δικαστήριο Καναδιό για πλημέλημα, θα τους ρίξουν κάτι ποινές του να μην πω τι, και θα τελειώσει η ιστορία. Το ξέρεις εσύ, το ξέρω κι εγώ και κάθε νοήμων Έλληνας το έχει καταλάβει. Όλα ήταν υπέροχα και στην παιδεία. Στην Εύβοια, η διεύθυνση, μη ρωτήσει σε ποια διεύθυνση είναι η διεύθυνση, η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύβοιας διέταξε δύο ΕΔΕ εις βάρος δύο διευθυντών σχολείων. Ωραίο. Για ποιο θέμα μπορεί να διέταξαν ΕΔΕ. Τι κάνανε, απεργήσανε. Όχι. Είπανε στα παιδιά ότι μπήκε ο Μητσοτάκης. Όχι. Κρίμα. Τι όμως. Έχεις ακόμα μια ευκαιρία. Κατεβάσαν την εικόνα του Χριστού από την τάξη. Όχι, παιδάκι μου. Τι. Οι δύο ΕΔΕ εις βάρος των διευθυντών είναι για τα σουβλάκια της Συχνοπέμπτης. Ποια σουβλάκια, ψήσανε σουβλάκια. Οι γονείς συνηθίζεται σχεδόν σε κάθε σχολείο. Φέρουν μια ψησταριά και ψήνουν σουβλάκια και μπαπ, ξέρω εγώ και τέτοια και προσφέρουν στα παιδιά του. Και οι καθηγητές που κολλάνε τώρα. Οι καθηγητές το δέχτηκαν και συμμετείχαν. Ω, αγάπη μου, άμα το δέχτηκαν, το δέχτηκαν. Λυπάμαι πολύ. Το σουβλάκι χρεώνει. Εδέ. Σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας το 80% έχει γίνει παρόμοια εκδήλωση της Συχνοπέμπτης. Ναι, το ότι δεν έχει γίνει εδέ σε όλα τα σχολεία είναι το πρόβλημα όμως. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Εν τω μεταξύ να σου θυμίσω ότι εις βάρος μου διενεργείται εδέ για τον Άι Βασίλη. Εσύ έψησες τον Άι Βασίλη? Ναι. Καλά σου κάνανε. Οι άλλοι ψήνανε σουβλάκια. Ναι, οι άλλοι τουλάχιστον έκανε ένα πανό για την ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Να, αυτά δεν μπορώ. Καλά αυτοί. Αυτά είναι αδικίες. Κρεμασμένοι από τη σημαία, την έχουν κάθε πρωί στην προσευχή. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.